Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadónak a mai első órájában négyen leszünk itt. Vendégünk Schuster Henrik, a Campaign Story, a Sétáló Budapest Aktivista Szemmel című könyvnek a szerzője. Egy picit megidézzük Robit gyakorlatilag, és beszélgetünk a könyv tartalmáról, arról a kampányról. Meg Robiról, meg arról a kampányról, amit rendhagyó eszközökkel annak idején lefolytatott a főpolgármester jelöltség idején. Azért csillagszületik idézeteket ne várjatok tőlem, hogyha pedig az rendkívül népszerű lenne. Azt hiszem. Körünkben még Tasnádi András és Csizi Ági, én Horváth Oszkár vagyok, az SMS számunk pedig 0630 011 0725. Azzal kecsegtet a fülszövege ennek a könyvnek, hogy emléket állít annak az izgalmas időszaknak, amikor a pesti légkör szabadabb lehetett pusztán attól, hogy néhány civil a sarkára állt. Engem megfog ez a kifejezés, hogy civil, hogy ezt magyarázzuk meg, hogy ilyenkor mit takar, mert én a jelen pillanatban, amikor meghalom azt, hogy civil, akkor például arra gondolok, hogy mondjuk az ukrajnai menekülteket civil szervezetek által szervezve abból a forrásból várták az országban, miközben mondjuk én kormány oldalról meg mindig ennek a kritikáját hallom, hogy minden civil szervezet az gyakorlatilag a Sorosnak az ügynökhálózata, és így én nyomorultul érzem magam néha, hogy minden országban, minden kormányzás esetén lesznek ügyek, amelyek nem kapnak akkora hangsúlyt, és ez egy lehetőség, hogy az ember a saját idejéből, a saját pénzéből, a saját elhatározásából változtasson ezen a hangsúlyon. Végül is ezt segíti, ha úgy tetszik, az 1% is, hogy egy picit tekerhetsz azon a potméteren, amivel nem értettél egyet, hogy hol áll. Mit jelent ebben az esetben azt, hogy civil? Hát nagyon szűken fogalmazva, és csak politikai szemszögből nézve, nem fizetett pártaktivista. Így röviden összefoglalva, és egy nem individuális központú figurát jelent, akinek egyetlen célja van, van egy ügye, amit végre akar hajtatni, vagy a köznyilvánosságba befecskendezni ezt az ügyét. Nem kell ezt túlságosan sokrétűen elemezni, szerintem ez egy egyszerű karakter, nem kell annyi dimenziót belenézni, mint egy politikusba, és elég egyértelmű, hogy nekünk például milyen ügy volt az, ami civil létett minket, és nem politikussá. Ez a Sétáló Budapest, ez nem jelentett többet, mint egy közigénynek a megfogalmazását, amit lehet, hogy korábban nem is nagyon fogalmaztak meg mások, de valahogy bennük élt az az igény, hogy egy élhetőbb, jobb levegőjű Budapesten szeretnének élni. És civilként nekünk annyi volt a feladatunk, hogy ezt megfogalmazzuk, nem a személyünket középpontba helyezve egy olyan kampányt csináljunk, ami legalább a köztudatba úgy beleviszi, hogy ezt az egész ügyet, hogy akár később egy politikai formáció ezt hatékonyabban is végre tudja majd hajtani. Egyébként a Sétáló Budapest ötleten vagy programon kívül úgy érzed, hogy ez a kampány, vagy ez a civil egyesülés hagyott más örökséget is, amit a földről felvehet az, aki hatalomhoz jutott, és megvalósíthatja, vagy mondjuk az a szürke állomány, amit összeterelt ez a közös akarat, kitermelt olyan szakembereket, vagy ilyen think tankeket, akik utána a más politikai színek által alkalmazásra kerültek, és gyakorlatilag végül is ennek a szervezetnek, az akaratának egy részét elhordozták oda, ahol erő is van megvalósítani? Olyannyira így van ez, hogy ha nem ennyire a köznyilvánosság előtt szerepelnék, akkor egyenként, személyenként meg tudnám mondani azt, hogy még kik voltak azok a szakemberek, akik most bizonyos politikai formációnak a program iránti igényét elégítik ki. Uh-huh. Legyen ez akár a kétfarkú kutyapárt főként, de akár a nemrég kiválóan szerepelt Márki-Zay Péter kampányát is ide vehetjük. Ez a csapat, ez sok embernek, vagy sok formációnak, mondjuk azt, hogy vérszemet kaptak elolvasva a mi programunkat, és elkívánták ezeket a figurákat, és az ő gondolataikat. Úgyhogy, ha a százalékos eredmény, amit elértünk, az nem is azt mutatja feltétlenül, hogy tömegigény lenne arra, amit csináltunk, de az, ami a háttérben utána lezajlott, hogy hogyan szívta el ezt a szellemi tőkét a politikai élet, a közélet, abból azt kell, hogy mondanom, hogy ez egy profi csapat volt. És ez kudarc, hogy elszívta, vagy pont siker? Tehát, hogy ha elszívja, akkor memetikailag beoltja ezzel az akarattal azt a nagyobb gazdatestet tulajdonképpen. Tehát én, amikor kitalálom azt a 80 ötletet életemből, amiből 22-t keservesen megpróbáltam megvalósítani, amikor a maradék, most aztán 58-ból látom, hogy valaki csinált egy vállalkozást és működik, akkor én nem mérges vagyok, vagy irigy, hanem megnyugszom, hogy na jó, akkor ezt sem nekem kell csinálni. Hogy ezzel kapcsolatban szerinted hogy érzi magát a sétáló Budapest egykori aktivistáinak többsége mondjuk? Hát az biztos, hogy egy politikus az lehet annyira finnyás, hogy fájjon neki, hogyha az ügyét elorozzák kvázi tőle, vagy valaki más megvalósítja, mert akkor nem ő fog ebből politikai tőkét kovácsolni. És ez is egy előnye a civilnek, hogy ezzel nem kell törődnie. Azt a kázi mémet kell végrehajtania, azt kell befecskendeznie a társadalomnak a tudatalattiába és a tudatos énjébe is, amiért elindult azon az bizonyos választáson. Tehát én ezt persze abszolút pozitívumnak tartom, az utóéletét annak a csapatnak, ami akkor összeállt. Igen, azért a sétáló Budapestnek alapvetően ugye két célkitűzése volt. Az egyik a belvárosnak az autómentes sététele, és ennek a nyomán a külső városrészek, városközpontjainak az autómentes sététele, ami egyébként itt Magyarországon ez egy ilyen nagyon forradalmi, meg nagyon a valóságtól elrugaszkodott gondolatnak tűnt, ami folyamatos gúnyolódások céltáblája volt, de hát tudjuk, hogy más nyugati nagyvárosok azok pont itt tartanak, és pont e felé mennek, hogy nem történt más, csak a 20-30 évvel ezelőtti urbanisztikai trendeket próbálta a sétáló Budapest áthozni Magyarországra és Budapestre. A másik, és egyébként ez szerintem tényleg sikeres volt, mert a kampány végére az összes induló párt valójában sétáló Budapestet akart. Jó, nem olyan gyorsan, nem mindjárt, nem szabad ezzel kapkodni. Nyilván a politika így van ezzel, de hogy önmagában már megtörtént ez a dolog, hogy a végére komolyan vették, hogy a végére már a választók is komolyan vették, mert azt hallották a Tarlóstól is, meg a Karácsonytól is, hogy hát ugye ez nem hülyeség, és akkor ez a fajta gúnyolódás már csitulni kezdett, és lépett a helyébe a Fidesz ügynöközés, mint pót alternatíva, vagy másik alternatíva. A másik célkitűzése viszont a kampánynak az totális kudarc volt, ugye valamifajta politikai elitváltást hirdetett meg a Robi, azt akarta, azt mondta, hogy ezekkel a politikusokkal, ezekkel az ellenzéki politikusokkal nem lehet leváltani, nem lehet kihívni Orbán Viktort, ami hát nyilvánvalóan még a sétáló Budapestnél is nagyobb őrültségnek tűnt, és mostani választási eredmény után pedig úgy tűnik, hogy azért ebbe is volt némi kis ráció. Lehet, hogy nem sok, mert nyilván Jakab Péter nélkül azért nehéz elképzelni egy közéletet, nehéz elképzelni egy parlamentet, és még fájdalom lenne enélkül létezni, de minthogyha mégis lenne erre talán némi igény. Nem Robi mondott olyat, hogy egy politikai erő ma már nem lehet más, csak zöld. Nem az ő szájából hallottam ezt, aztán nem tudom, hogy ilyenkor idéz valakit, vagy a meggyőződését mondja, de hogy ez valami olyasmit, úgy akarja ezt érteni, hogy bárki szociáldemokrata, kereszténydemokrata, nem tudom, jobboldali konzervatív, akármi neki a fő csapás iránya, azt, hogy zöld, azt ebből nem hagyhatja ki, vagy nem gondolkodhat másként. Nyilván az abban az értelmezésben nem az élhetőség, a városi élhetőség, hanem egyáltalán a túlélés kapcsán. 2022-ben ennek már kellene ilyen alapvetés meglenni. Igen. De mi van akkor, ha egy mozgalom csak zöld? Tehát, hogy érted, mire gondolok, a csak zöld az két dolgot jelent. Hát az egyik az, hogy nem lehet valaki nem lehet a zöld ség nélkül nem lehet létrehozni egy mozgalmat, mert ezt kívánja a józanész, de amennyiben csak a zöld a tartalma, az nem egy picit 90-es évek? Tehát, hogy 90-es éveknek nem érezném, de hogyha valakinek csak zöldség a tartalma, akkor ennek nyilván fel kell készülni arra, hogy ő nem lesz, nem fog kormányt alapítani. Tehát nem fogja soha azt a többséget maga mellé állítani, ami elegendő a kormányzáshoz. Viszont tudja képviselni éppen elég erővel ezt a területet, vagy ezt a témakört az országgyűlésben. Zöldek, mondja Kári. Ja, hát meg emellett azt is hozzátenném, hogy szerencsére mi nem is hazudtuk azt, hogy itt valamiféle kormányzati pozíció lenne a végső cél ezzel. Tehát ahogy elképzeltük, tehát nem sokban különbözött az, ahogy véget ért, végül is, ahogy révbe ért, inkább a dolog mondhatjuk így, mint ahogy elképzeltük. Tehát, hogy elterjedt a híre, most már kevésbé tűnik abszurditásnak egy budapesti életében a lezárt sétálózóna Budapest kellős közepén. Úgyhogy sokkal többet elvárni lehet, hogy irreális lett volna még 2019. És mi az, ami ebből a gyakorlatban megvalósult? Vagy mik azok? Hát a legegyszerűbb példa, ahogy az előbb is hallottuk, hogy egyszerre, de igazából a kronológiával itt nem értek egyet, tehát a bohócozás és az ötleteink elszipkázása az megfért egymás mellett, nem kellett az egyik leváltsa a másikat. Tehát egyszerre szerepelt a jelöltünk Puzsér a bohócos, összeberkizős, összekarácsonyozós plakáton, ugyanakkor Tarlós emellett meg is ígérte azt, hogy hát úgy 2030 környékén még el is jöhet ez a korszak, az a fényes jövő, amiben lehetséges egy sétáló Budapest. Illetve Karácsony Gergely pedig a Dugó díj ötletével szórakoztatta a közönségét, ami szintén egy markáns pontja volt a mi programunknak. De ezek tulajdonképpen még mindig csak elmélet szinten vannak, tehát a kérdésem arra irányult, hogy volt-e bármi, vagy van-e bármi, ami tényleg technikailag meg is valósult a ti elképzeléseitek. Nincs között. Ehhez korán? Nem, egyébként... Hát, akár lehetne. A hatodik kerületben egyébként ott példaértékű változások vannak, és egyébként az egész belvárosban is próbálják kiszorítani az autókat. Tehát megtörtént, hogy ez a gondolkodás azért jelen van, hogy zöld, hogy kevesebb autó, kevesebb parkolóhely, tehát hogy ez abszolút megtörtént. Én még az Oszira reagálni. De ez is folyik 20 éve ez a lassú átmenet. Az Kecskeméti utca felszámolásával mondjuk elkezdődött, és az nem az a 2000-es évek elején volt, de vagy akár előbb. Igen, tudom. De egyébként a Tarlós korszak most ilyen szempontból, tehát hogy nagyon sok szempontból előremutató volt, pont ilyen szempontból nem volt az. Tehát hogy ezeket a fejlesztéseket visszafogták. Most azért látni kell, hogy amilyen zöld fejlesztések vannak, azok részben a pandémia által, részben a kormány által megcsonkolt költségvetésből érkeznek és jönnek. Tehát azért amit látunk, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt 8 évben mi volt, ahhoz képest viszonylag nagy lépések vannak, ahhoz képest, hogy az elmúlt 8 évben milyen lehetőségek voltak, és most milyen lehetőségek vannak, még nagyobb lépések vannak előre, de én még mindig az Oszira reagálnék, aki felvetette, hogy csak lehet-e csak zöld egy párt. A kérdésnek a nagy teoretikusai, a Siffer András, meg a Lányi András, ők valószínűleg azt mondanák, hogy csak zöld lehet ma egy párt. Tehát ők azt mondják, hogy olyan, hogy az, hogy egy zöld program van, mondjuk egy hosszú 150 oldalas program végén van 10 oldal, hogy mit csinálunk, mint zöldek, az kevés. Ők azt mondják, hogy a jövő és az emberiség túlélése az attól függ, hogy elfogadjuk-e az ökopolitikának nevezett nézetrendszert, aminek az a központi filozófiai gondolata, hogy minden egyes részterületét a világnak, közgazdaságot, kultúrát, közlekedést az ökológiai szempontok alapján egész egyszerűen újraértelmezzük és újra tervezzük. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy egész egyszerűen nincsen olyan politika, ami fenntartható lenne, és ami ne vinné a földet, vagy az emberiséget egy globális katasztrófába, hogyha nem ökológiai alapon kezdünk el gondolkodni és változtatni a világon. Nem biztos, hogy igazuk van benne, de azért meggyőző érvek itt vannak rá. Ha már itt ülhetek, és hallhatnak minket a hallgatók, akkor esetleg felvetném azt is, hogy elég gyakorlati eredmény lenne, hogyha a most felújítás alatt álló Lánchíd valódi sétáló híddá válhatna, még mielőtt a két rész, tehát a szélén levő támpillérek azok oda kerülnének. Tehát még megvan rá a lehetőség, kedves Karácsony Gergely, hogy végrehajtsa azt a programot, ami hát elvileg a saját politikai elköteleződéséből is következne, hiszen elvileg egy zöld politikusról beszélünk, és elvileg neki már nem nagyon van vesztenivalója az elmúlt fél év hát mozgolódásai után, úgyhogy akár meg is valósíthatná ezt a tervünket. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Na, választhattok a továbbiakban a két dolog közül. Ugye a Sétáló Budapest történetét feldolgozó könyvről, a kampánysztoriról beszélgetünk. Itt van velünk a szerző Schuster Henrik. Beszéltünk a Lánchíddal kapcsolatos tervekről, amit itt éppen itt az előtt felmerült. Vagy engem nagyon érdekel, hogy milyen műfajú könyvet olvasok végig a kampánysztori elolvasásakor, hogy drámát látok-e, kapok valamilyen katarzist a végén, milyen történeti ívet húz, hogy amikor leszerel a, nem tudom, 4% körüli eredménnyel ez a civil csapat, akkor milyen lelkiállapotban szélednek szét, mint a Ocean's Eleven-nek a végén a szökőkutat büszkén körbeálló srácok, akik azért megcsináltak valami lehetetlent, vagy egy kudarccal, és hogy találnak maguknak új feladatot, mert hogy én úgy tudom, hogy nagyon sokan kutyapártos aktivista üzemmódban vannak azóta, vagy éppen jelenleg, vagy legalábbis vasárnapig bezárólag. Egyáltalán mennyien maradtak meg ezen a területen? Most sok mindent kérdeztünk. Igen. Lánchíd, kutyapárt, a könyv vége, és az általában az a lelkiállapot, amivel járt a 2019-es ország, vagy főpolgármester választásnak a vége számukra. Szóval a COVID-járvány első hulláma az, ami végleg eldöntötte előttem, hogy érdemes lenne leülni, mert úgy sincs más dolgom, és megírni azt, mindazt, amit láttam, mert rájöttem, hogy bár bárki más is oda jöhetett volna, és átélhette volna ezeket, hiszen ez egy civil kampány, de mégis nagyon, tehát az a 100-120 ember, aki ott volt, azon kívül nem igazán tudom, hogy bárki más hogyan is képzelne el egy ilyen kampányt. Úgyhogy leültem, megírtam, le is tettem a tollat 2 évvel ezelőtt, és nem is írtam arról, hogy azután mi következett. Így lesz szép így annak a könyvnek, ha már a katarzist hiányolná valaki esetleg, akkor szerencsére megvan benne, bár nyilván a mostani választási eredmény sem azt igazolja, hogy bármiféle katarzisra lenne lehetőségünk egy ilyen sztori végén. Az biztos, hogy igyekeztem nem csak az én, hát nem feltétlenül legizgalmasabb személyemet előre tolni a könyvben, hanem egyszerre fogalmaztam meg azt, amit én személyesen láttam ott, hogy hogyan is épült fel ez a kampány, illetve háttérinformációkkal ellátni a kedves olvasóközönséget arról, hogy milyen machinációk is zajlottak, ki kinek a hátát akarta, vagy a hátába akarta beledöfni a kést, természetesen nem közülünk, hanem abban a kampányban ez elég gyakran előfordult. Ezt mondjuk tekintsük, most próbálj meg kiszállni a testedből és az emlékeidből, és hogy tekintsük ezeket tényszerűnek, vagy némelyik inkább egy történet, amit egymás között meséltetek, vagy feltételeztetek, de sosem derült ki, hogy tehát, hogy milyen főgonosz víziók mentek, nem tudom, hogy kell alkalmazni a soroszozást a Sétáló Budapestnek a tímjére, de nyilván ott is felmerülhetnek ilyen elméletek, amik nem igazolódnak, csak a szelek mégsem úgy fújnak, ahogy. Hát persze. Nyilván nehéz eldönteni elsőre, hogy hol kezdődik a fikció, és hol a valóság. Én ezt aláírom, de igyekeztem tényszerűen fogalmazni. És nyilván, amikor a Sósavas bácsi kést ránt ránk, az nem egy igazolható cselekmény, de hát mégis megtörtént, nekem lehet hinni. Ő a Sósavas bácsi? Nem, vagy a, egy? Jaj, Isten ments, hogy a arra a bizonyos Sósavas bácsira gondoljak, egy Sósavas bácsi a sok közül, aha, mert elég gyakran előfordult, hogy találkoztunk ezzel a típus figurával. Hogyha konkrét esetekről volt szó, akkor is igyekeztem a hát viszonylag tipikus karaktereket megjelentetni, akik valóban azt cselekedték velünk, amit elég hát gátlástalan módon támadtak le, például pultozás közben minket mindenféle figurák. És, erről mesélj már egy kicsit, légy szíves, mondjuk, és Sósavas bácsinál egy kicsit, de nem olyan, hogy konkrét, milyen atrocitás az, amiről most igyekeztem másoknak is a tapasztalatait beleírni, főleg a Blaha Lujza térnek az aluljárója volt egy kellemes helyszín, ott nem egyszer fordult elő, hogy hát megbutogatták a bökőjüket bizonyos úri emberek, ami a nadrág zsebükben lapult. És mire föl? Mi volt hozzá nem a szöveg? Nem tudták, hogy ki az a Puzsér, nem tudták, mi az a Sétáló Budapest, annyit hallottak, hogy az autóknak, vagy az autósoknak nehezebb lesz az élete ezután. Uh-huh. De ez egy kivételes eset, ha ezt még megvárta, ezt a magyarázatot, hogy mit is akarunk itt, hogy tényleg az autósoknak akarunk egy... tehát nehézségeket okozni, de a rosszabb eset az, amikor csak az képünk nem tetszett. Az ennek van egy hangulata, nem? Hogy egy aluljáróban kap valaki dürohamot amiatt, hogy az autósoknak rosszabb az élete, véletlenül nem autóval közlekedik. Igen. Hogy egyébként az érdekes kocsiban. A kampányban az volt, hogy két párhuzamos gyűlöletkampány zajlott a Puzsér meg a Sétáló Budapest ellen. Az egyik ugye Habony Árpád szervezésében, a másik meg a végtelenül demokratikus európai baloldal szervezésében, és hát én is, mint aki megéltem, mert én is aktivistája voltam ennek a kampánynak, hát az az igazság, hogy nagyon nagy különbséget én nem láttam. Tehát azt láttam, hogy mind a két tábor elképesztő anyagi fölényben van, elképesztő kommunikációs fölényben van velünk szembe. Egyik fél se vállalta a nyilvános vitát, egyik fél se akart semmifajta demokratikus diskurzust velünk, hiszen mi kicsik vagyunk, miért is beszélnének velünk, és mindent bevetettek, ami a csövön kifért, hogy Puzsér az több százmillió forintot kapott magától, Rogán Antaltól, ez állítólag targetált Facebook hirdetésekbe ment, tehát... Mégis nem. Nekem nem számolt be róla, de végül is simán kaphatott. Tehát, hogy az a helyzet, hogy milyen szemész vagy, hogy tudod, ez poénnak jó ugye a barátoddal szemben, de miközben meggyőződésből tudod azt mondani, hogy a Habony Média az Habony megrendelésre járatta le a Puzsérnak a kampányát, addig így hát nyitva hagyom a lehetőséget, hogy nem civil pénzben. Tudod, szerintem ez talán a legundorítóbb dolog, amivel a Robit valaha megvádolták. Én annak, hogy civil pénzben, tehát hogy az egész Sétáló kampány, azt hiszem, hogy 7 millió forintot gyűjtött össze kizárólag mikroadományokból, és kizárólag ebből a 7 millió forintból kampányolt. Én azt tudom, hogy a Robinak mondjuk nagyobb nem lett a vagyona, én erről tudok beszámolni. Tehát amit én látok az alapján, se máshogy nem él, mint a kampány előtt, se több vagyona nincsen. A minket támadó két oldalnak se a módszerei, se az erkölcsei semmi fajta különbséget nem mutattak. Ez volt egy érdekes tapasztalás, és azt hiszem egyébként, hogy különösen most ezután a kampány után, amikor mindenki arra mutogat, hogy milyen elképesztő a Fidesznek a gátlástalansága, azért csak halkan megkérdezem, hogy amikor ők voltak ilyen erőfölényben, akár velünk szemben, akár a 2000-es években, akár a 90-es években, vajon ez a politikai oldal külön volt? Tehát, hogy látni kell egyébként, hogy a magyar politikának nem a Fidesz a kizárólagos problémája, hanem az, hogy olyan messze van az európai standardektől és kultúrától minden szereplője és minden szereplőjének a viselkedése. Ugye csak a legutóbbi eset, a Robi kap 4,5%-ot, és ő azt mondja, hogy rendben van, nem kérnek a programomból, hátralépek. És azt gondolom, hogy ez egy európai magatartás. Ez történt, oké, hátralépett. Most történelmi vereséget szenved a baloldal, és van egyetlen pártelnök is, aki azt mondaná, hogy... Egyedül nem hallottunk lemondásokra. Arról nem hallottunk. És pedig, hogyha ez Európába történne, garantálom, hogy mindegyik pártelnök, vagy nagy valószínűséggel garantálom, hogy mindegyik pártelnök lemondott. Nagyobb pártok esetén igen, az vitatható, hogy a Robitól például tényleg ez volt-e a megfelelő lépés, mert új politikai erőként fellépni, az egészen biztos, hogy azzal jár, hogy egy hosszú építkezésnek kell történnie. Tehát először jön az első periódus, amikor a köztudatba beépül, amikor ismerteti a programját és így tovább, és akkor akár borítékolható is, hogy nagyon alacsony százalékot fog elérni, és ott van egy döntési pont. Hát elsőre a 4,5% valójában egy kiemelkedően jó eredmény, és ennyi pénzből meg különösen kiemelkedően jó eredmény. Hát ha most, de azért gondold el, hogy mondjuk a mostani választási eredmény, vagy a versenyzők közül, te kivel szeretnéd összevetni? Mert ez a sokszorosa annak, amit a nép, vagy a gattyánféle mozgalom éppen elért. Uh-huh. De hogy annak a kontrasztjában éreznéd jól a vizsgálatot, vagy inkább a hatpárti összefogásnak a kontrasztjában éreznéd jól a vizsgálatot? Kikkel szeretnél egy matek füzet oldalon szerepelni? De szerintem mindkét matek füzetben érdemes összevetni. Tehát, hogy azért a gattyán, meg a nép, vagy mi a gödényféle társaság, azért ők azért több száz millió forint állami támogatást elégettek. Tehát az önkormányzati választáson nincs állami támogatás, nekik volt. Tehát, hogy azok a kampányok, amiket láttunk, vagy nem láttunk, nyilván egyébként most a gödény az valószínűleg ezekre a kampánypénzekre hozta létre az egészet, de a gattyánnak azért láttunk hirdetése és a többi, azért sok száz millió forint el lett égetve. Én nem hittem a gattyán csávóban, de ahogy láttam beszélni, hogy ő tényleg akart valamit csinálni, úgy tűnik, hogy aztán van-e, mert ez mindenkinek kijár, ez a sötét gondolat, akart hogy van-e mögötte egy deal. Nem komolyan beszélt, amikor beszélt a sajátjai körében. Tehát nem azt láttam, hogy akkor kötelező köröket csináljuk meg, mert mondjuk ezt megígértem azért cserébe, hogy többször nem küldik rá a NAV-ot a vagyonomra. Nem tudom, nekem nagyon furcsa volt az elején, ennyire utolsó pillanatban. Nekem egyre jobb benyomásom lett róla. Blahában kitéve az a hatalmas óriás plakát, amin a motto az, hogy komolyan gondoljuk, és az első gondolatom az volt, hogy mit? Mi gondoltak komolyan? Bocsánat, csak én még befejezném, hogy létezik a fociba, kétfajta tabella van. Van a tabella, hogy ki hány pontot szerzett, és ránézünk mondjuk a spanyol bajnokságra, első a Real Madrid, mit tudom én, 88 pontot szerzett 1 milliárd 200 milliós költségvetésből, és mondjuk a 13. az Eibar, aki meg 25 pontot szerzett, mit tudom, 200 millió eurós költségvetésből, és ezért szoktak csinálni egy másik táblázatot, ahol a csapatok teljesítményét úgy rangsorolják, hogy a költségvetéshez képest, tehát, hogy hány millió euróba került egy-egy pont. És ott már mindjárt... Ez egy hatékonysági mutató. Ez egy hatékonysági mutató, és ezt a hatékonysági mutatót a Robi és a Robi kampány, amit egyébként folyamatosan lesajnálnak. Tehát, hogy jaj, nem nyert, vesztett, ott, ez is annyira ilyen jellemző, ilyen közép-európai dolog, hogy itt egy dologgal lehet veretni, hogyha nyertél, hogyha már második vagy harmadik vagy, akkor szégyeljed magad, hát valaki volt, aki jobb nálad. És ő mindenfajta hatékonysági mutatót bárkivel szemben, tehát akár odarakjuk a gattyán, akár odarakjuk a karácsony kampány, akár a tarlós kampány mellé, mindenkinél sokszorosan jobb. Most én ezt nem állítom persze, hogyha sokkal több pénze lenne, akkor továbbra is maradna ez a hatékonysági mutató, de abban biztos vagyok egyébként, hogyha a Puzsér egy komoly költségvetési támogatással tudna elindulni, vagy tudott volna elindulni, akkor ennél is lényegesen jobb eredményt ért volna el. Persze, persze ez igaz, de nehéz nem egyetérteni azzal, amit az Ági mondott korábban, hogy nem lehet ezt a mozgalmi, strukturális felépítői munkát megspórolni. Márpedig sajnos azzal, hogy Robi nyilván habitusából adódóan is nem volt a legalkalmasabb arra, hogy egy ilyen mozgalmat felépítsen, katonás rendbe szervezzen és működtessen éveken át, de az biztos, hogy azzal, hogy rögtön visszalépett, ahogy ő mondta, a kulturális térbe, az nem egészen pozitív kihatással volt ennek a mozgalomnak a jövőjének a szempontjából. Ezt most már eléggé nyilvánvalóan ki lehet jelenteni. Akkor még nem biztos, hogy ez így tűnt. Azt gondoltuk, hogy elég, ha az ő szellemi átországa, hogyha mögöttünk áll, akkor ez fennmaradhat a lelkesedés éveken át, még akár a következő választásig, de úgy tűnik, hogy ez csalfa remény volt. Pont téged szeretelek volna megszólítani, hogy hát itt ősz mellettünk, akkor engem tökre érdekelne, hogy egyrészt te hogy kerültél ebbe az egészbe bele, és most, amit mondtál, hogy az utóélet, az gondolom tartottak a rezgések még egy darabig, van egy lecsengése, de mi történt ezzel a csapattal? Minden a sztori 2020, mit tudom én, tavaszáig tart, ahogy a Henrik a könyvben megírta, azt mondod, hogy a Covid első hulláma, és ugye maga a kampány az pedig gondolom 2019 őszig tartott, mert októberben vagy novemberben volt a választás. De ott már látszódott, hogy ez most szétverődik ez a csapat, vagy hogy éli meg az ősz és a tavasz között ezt az időszakot. És te hogy kerültél bele? Hát igen, szerintem elsősorban ezért fontos az, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, de ezért fontos az, hogy én írtam meg, és azért, mert úgy gondolom, hogy én egy eléggé tipikus figurája vagyok, vagy egy tipikus íve vagyok annak, hogy ki hogyan lett ennek a csapatnak a része. Elsősorban egy főleg jobboldali, polgári, középosztálybeli háttérből származom, akiket a 18-as választás és annak az eredménye, vagy eredménytelensége az hát sokáig kísértett. És egy azzal, amit ott láttunk, egy vákumba kerültünk. Elég nagy százalékban, főleg a fiataloknál, a 20-25 éves korosztályt tudom így említeni. Nem csak a baráti körömben láttam ezt, hanem a kampány közben egy tapasztalatom is ez volt. És pillanatok alatt beszippantott minket egy olyan ügy, ami ideológia mentesnek mutatkozott, könnyen befogadható volt, és olyan megfogalmazásai voltak, amikkel eléggé könnyű egyetérteni, és könnyű azt hát komolyan is gondolni és képviselni. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy ez a jobboldali háttér, ez kellett hozzá. És az is elég gyakori jelenség volt a csapatban, hogy jobb-közép háttérrel rendelkező fiatalok jelentek meg elsősorban kezdetben a környékén. És aktivistaként hogyan képzeljük el? Vagy én nem biztos, hogy jó a képzelem, úgyhogy érdekelne a mindennapokat. Tehát, hogy mi történt aktivistaként egy napod alatt? Hát az én már csak kijelölt... az aktivista státusszal kapcsolatos dolgokra kérdezem. Az én kijelölt helyem, mivel az egyetemem is ott van, ezért ez Újbuda volt elsősorban, és aztán az környéket eléggé ismerem, és ezért meg is bíztak azzal, hogy elsősorban térképezzem fel, hogy mik is a helyieknek a problémái, a látható problémák, illetve az is, hogy az emberek ott mit gondolnak személyesen. Úgyhogy egyrészt kérdezgettük őket, másrészt azokkal az aktivistákkal, akik olyan kötődésűek, újbudai kötődésűek, azokkal így kvázi felszántottuk azt a kerületet, lefotóztunk minden nyilvánvaló problémás helyzetet, és próbáltunk azokra megoldási javaslatokkal élni. Mit tudom én, hát elég egy illegális szemétlerakónak a kérdéséről már egy másfél oldalnyi brossúrát már meg lehet fogalmazni. Úgyhogy ez így kezdődött. Ez egy napi, akár egy-két-három órás tevékenység is lehetett, meg bőven fél évvel a választás előtt is. Úgyhogy ez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy mozgásban tartsa minket és lelkesedésben. És mi történt akkor, amikor szembesültetek az eredménnyel? Ugye az Oszi is erre kérdezett rá, hogy akkor ott az, hogy képzeljük el, hogy ott ez egy milyen lelkiállapot, mit éreztetek, és most nem bulvár jelleggel kérdezem, hanem valóban, tehát mi játszódik le? Amikor édesanyád szemében néztek. Én hozzácsapnám a saját kérdésemet, hogy lehet-e ezzel a könyvvel bármennyire is könnyebben feldolgozni a mostani választás utáni lelkiállapotot, vagy identitásválságot? Lehet-e vajon egy párhuzam abban, amit ennek a munkának a végeztével éreztek, akár pozitívan éppen, akár negatívan az aktivistái? Hát igyekeztem a pozitív hangnemet végig fenntartani, mert szerintem jogosan úgy érezhettük egészen a választás napjáig, hogy eredményes és értelmes az, amit csinálunk, hiszen már az a hatás, amit kiváltottunk a két nem túl barátságos politikai oldalban, az a hatás, az azt mutatta nekünk, hogy létezünk és jelen vagyunk, és az emberek érdeklődnek az iránt, amit mi csinálunk. Úgyhogy ha szerintem, hogyha valaki ezt elolvassa, akkor van lehetősége arra, hogy végig gondolja, hogy milyen cselekvési lehetőségei vannak azoknak a civileknek, akik úgy érzik, hogy most ismét cserben hagyták őket az ellenzéki pártok, és azoknak a teljes kiüresedettségével szembesül. Észreveheti, hogy ezen túl is van közélet, és ezen túl is vannak gondolatok, amiket a nyilvánosság elé lehet tárni. Ugye a Campaign Story című könyvről beszélgetünk Schuster Henrikkel, én nagyjából az utolsó kérdésemet engedném el most. Azt mondtad az előbb, hogy nem ritka a jobb-közép háttér abban a társaságban, akikből összeverőd. Ez, hogy közép, ez a szó, amin lovagolunk ebben a műsorban is, némi csalódottsággal érzed azt, hogy ez egy átalakult, nem is tudom, új értelmet kell rávarni lassan? Hát ha a középnek azt vesszük alapul, vagy azt a definícióját vesszük, hogy mi az, ami a legtöbb embert megmozgatja, akkor valóban, mert mi nem ezt tekintettük centrumnak vagy középnek, nem ezt az elgondolást, hanem egy mérsékelt irányzatot, ami igyekszik az identitáspolitikát magától távol tartani, és egy gyakorlatias szempontú politikát képzelt el magának, mint végső célt. De nem elvek nélküli. Tehát, hogy itt a lényege szerintem a centrumnak az, hogy a centrum az nem elvtelenséget jelent ebben az értelemben, hanem annak a tudását, hogy bal oldalon is, jobb oldalon is, a liberális oldalon is vannak értékek, és ezek az értékek, ezek együtt fontosak, és együtt működnek egy társadalomba, és hogyha valamelyiknek a kizárólagosságára törekszünk, és megsértjük a többi értéket, mindannyian sérülünk. Tehát valami ilyesmi van a centrum gondolat mögött, és nyilván ezzel szemben áll az egymást elpusztítani, az egymás értékeit minden módon, akár történelmi traumáit, akár fontos elvi szempontjait tagadó mentalitás, az nyilván nem a miénk. Lehetséges, hogy kissé önellentmondásosnak tűnhet, hogy a centrum, ami egy kissé megfoghatatlan fogalom, egy olyan erős karakter tudott kitermelni, mint amilyen a Puzsér. Én megértem, mi is szembesültünk ezzel, és készítettünk is a csapaton belül egy kérdőívet, ami elég reprezentatív lett, mert kb. A 90%-unk kitöltötte az vonatkozóan, hogy ki miért csatlakozott ehhez a csapathoz. És engem meglepett az eredmény, hogy jóval több, mint a csapat fele, az egyáltalán nem a Puzsér miatt, sőt, bizonyos esetekben éppen ő ellenére csatlakozott ehhez a társulathoz, és egyszerűen csak a civil cselekvés gondolata vonzotta ide őket. Ez engem megnyugtatott, megmondom őszintén, mert nagyon féltem attól már a kezdetektől fogva, hogy ez a Puzsér karakter, ez milyen mentalitást fog kiváltani az emberekből, akik körülveszik, hát nyilvánvalóan a média persona következménye az, hogy a rajongói is megpróbálták kihasználni ezt a mozgalmat, vagy arra használni, hogy a közelébe kerülhessenek az ismert embernek, a nagymesternek, és éreztem ebben persze én is veszélyt, de talán a könyvnek az egyik legjobb üzenete lehet ez, hogy a látszat csal, és nem feltétlenül Puzsér volt az, aki összeterelte ezt a csapatot. Én ezt továbbra is, és tudom, hogy már az idővége felé járunk, úgyhogy részemre az utolsó kérdés mindig az, hogy mi lett veletek azóta? Hát ez a centrum jött, látott, és több szilánkra robbant, de azok az emberek, akik akkor azt képviselték, és azt képviselték, ami ennek a Sétáló Budapest programnak az összefoglalójában szerepelt, azok továbbra is ugyanazt képviselik, és nem adták ezt föl, ezt a harcukat, csak különböző szervezetekben nagyon nagy részt. És én továbbra, és azt se tartom kizártnak, hogy egyszer, akár a következő önkormányzati választás idején újra ugyanezek az emberek, ugyanezzel a programmal fognak összeállni, hiszen nem igazán sok minden valósult meg azóta se abból, amit mi elterveztünk. Úgyhogy ez most persze gondolhatunk a kétfarkú kutyapártra is, mint arra közegre, ahol sok ember közülünk megtalálta a helyét, de én még nem adnám fel a reményt arra, hogy egyszer még visszatérhetünk. amikor azt mondod, hogy érdekes, hogy a centrista állásponthoz pont a Puzsér kerül elő, mint azt képviselő, ugye azért, hogy ez két külön dolog, hogy egy szélsőséges eszme, vagy egy szélsőséges kifejezésmód az, amit látsz. És hogy a Robi nyilván a tudod, beszédében szélsőséges, hát hangos, vehemens, szenvedélyes, de ezek mind szélsőségek ahhoz képest, ha mondjuk bemész a Kárpátia étteremben, és akarsz csendesen elfogyasztani egy tejfölös uborka salátát, tehát valami pörköltem, és a Robi ül a szomszéd asztalnál, akkor azért nem leszel ilyen udvarias, hogy hát lehet a vehemens elég jól leírja, minden esetre nem akkor fogsz életedben először 4 órán keresztül maradni, mert baromi kellemetlen társaság lehet. De hát ez szerintem ez utazik a Robival 15-17 éve az, hogy ő a szélső közép, nem? Hogy abban radikális, hogy nem az. Igen, de én egyébként ezt egy ilyen sokkal mélyebb kulturális problémának látom, hogy az emberek stílus jegyekkel azonosítanak gondolati tartalmat. Tehát, hogy aki kedvesen, szépen öltözve mond embertelenséget, hát az végül is elfogadható, hiszen olyan jó stílusban tolta. Aki meg adott esetben vehemensen, felháborodva, fröcsögve véd alapértékeket, emberi minimumokat, mint a Robi sokszor, az meg menjen a francba, mert hát sérti az én safe space-emet, sérti az én ízlésemet az, ahogy ő beszél, és nem vagyok hajlandó foglalkozni azzal, amit mond. Köszönjük szépen, Schuster Henrik volt a vendégünk, és a Campaign Story című könyv. Azt hiszem, hogy a Sétáló Budapest kampányának vannak pár huzamai a most történtekkel, ezért beszélgettünk róla, nézzetek rá, ha úgy gondoljátok.